Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding is de hoge inflatie. Voor aankopen tot een bepaald bedrag wordt 10% terugbetaald, heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de belastingbetalers profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro vooruit. De band De Dijk heeft afgelopen avond zijn laatste openbare concert gegeven. Dat was in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Komende dag is er nog een concert voor vrienden en familie. Zanger Huub van der Lubbe maakte afgelopen zomer bekend dat De Dijk er na 41 jaar mee ophoudt. Onder meer omdat hij gehoorproblemen heeft. De afscheidstournee begon in september met 5 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De Dijk werd opgericht in 1981 en had hits als Mag het licht uit en Als ze er niet is. In Iran is de bekende actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws. Vorige week plaatste ze een bericht op Instagram waarin ze steun betuigde aan de eerste demonstrant die wegens deelname aan de protesten tegen het regime werd geëxecuteerd. Hij werd op 9 december opgehangen. Het Instagram-account van Ali Dousti lijkt te zijn verwijderd. De afgelopen tijd zijn in Iran meer prominenten gearresteerd vanwege hun steun aan demonstranten. Bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Patrick Roest een zeldzaam verlies geleden op de 10 kilometer. Hij werd tweede achter de Italiaan Davide Giotto. De eerste Italiaanse winst op die afstand in 16 jaar. De Nederlander Bo Snellink pakte het brons op de 10 kilometer. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het gaat daar 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer wolken, maar het blijft tot de avond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 18 december. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Ja, ik zeg elke week, maar na vannacht stopt deze reis voor mij. Ik maak vanaf januari namelijk de overstap naar 3FM. En dat betekent dat ik vannacht extra ga genieten van deze laatste mooie reis langs verschillende landen. Zo gaan we het eerste uur langs het Verenigd Koninkrijk en Thailand. Dan hebben we het over de regels rondom alcohol daar. En verder praat ik met Canada en China over wintersport. Hoe belangrijk is dat daar? Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je snelst via de NPO Radio 1 apps. Zo laat Sabrina weten te luisteren vanuit Oslo. Patrick luistert lekker mee vanaf Santiago. En Pim luistert lekker mee vanuit Tokio. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Ja, ik stel je de correspondent van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont Ilonka. Water drinken. Hallo Ilonka. Hallo Mai. Goedenacht. Ja, het Verenigd Koninkrijk kent een lastige maand met veel stakingen. Daarover gaat jouw nieuwtje, toch? Ja, klopt. We hebben eigenlijk de zomer van discontent gehad. En nu hebben we een winter of discontent. Want we hebben de hele maand december iedere dag wel een staking. Er zijn zo ontzettend veel beroepsgroepen die staking hebben afgeroepen. Dus we hebben het over treinpersoneel, postbezorgers, ambulancepersoneel, verpleegkundigen. En trouwens, de verpleegkundigen die hebben afgelopen week voor het eerst in hun bestaan gestaakt. Dus dat geeft toch een beetje aan hoe hoog de gemoederen lopen op dit moment. Maar het zorgt dus echt voor flink wat oponthoud en gewoon dingen die vastlopen. Dus het werd gisteren en vandaag al afgewezen om te reizen met treinen. En reis alleen als het echt noodzakelijk is, want er rijdt maar 20% van de treinen. Dat is erg lastig. Ja, en is er een reden waarom er dan in december wordt gestaakt? Ik weet niet precies of daar een reden is. De treinstakingen die zijn eigenlijk in de zomer al begonnen. Mm. Maar die onderhandelingen ja, die zitten echt zo ontzettend vast. Dus ze blijven volgens mij... we hadden de vierde stakingsdag, maar het was eigenlijk alweer de 12e sinds de zomer. Dus dat geeft een beetje aan dat het echt een langdurig conflict is. Dus echt december heeft waarschijnlijk niet echt per se een reden. Maar het is gewoon de hoge kosten van levensonderhoud. Mm. Veel mensen in zeg maar, die sectoren die hebben eigenlijk al de afgelopen jaren... Ja, hun salarissen zijn niet echt bijgehouden bij zeg maar de inflatie. Nou, die ligt op dit moment ontzettend hoog. Dus ja, ze zeggen allemaal van ja, we willen gewoon meer, betere loonstijgingen, betere werkomstandigheden, meer zekerheid. Hè, dus dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn ze voor aan het vechten. En ik moet zeggen, in de zomer zijn er andere beroepsgroepen zijn gaan staken. En sommige hebben dus inderdaad die zijn tot een akkoord gekomen. Dus bijvoorbeeld buschauffeurs in Londen krijgen 11% meer. Dus het is wel mogelijk. Ja. Het heeft dus wel echt nut. Ja, dat denk ik wel. En over het algemeen, het publiek staat er ook wel achter. Dus iets van 66% van mensen die dit hebben wel sympathie voor zeg maar de eisen die gedaan worden. En is er al wat reactie vanuit de overheid op bepaalde stakingen? Nou, het is vooral het verplegend personeel die met de overheid om de tafel moet gaan zitten. Er ligt inderdaad een loonstijging van 4,75%. En dat is eigenlijk op aanbeveling van een onafhankelijk adviesorgaan. De premier, Rishi Sunak, die heeft gezegd van nou, dat bod dat op dit moment op tafel ligt, is geschikt, het is eerlijk. Maar hij is open om een gesprek te voeren. De vakbond die zegt van nou, we hebben helemaal geen uitnodiging gehad. Dus hier zijn nog wat nieuwe data voor januari. Want dan gaan we gewoon vrolijk verder. Dus we zijn er nog niet. Wordt nog vervolgd dus. Dankjewel Ilonka, waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk. En dan vliegen we door naar het warme Thailand. Want daar woont Harco Esselink. Harco, goedemiddag. Of goedemorgen denk ik voor jou. Het is 7:00 in de ochtend. Dat is hartstikke goedemorgen. Ja. Lang niet gesproken. Inderdaad. Gaat alles goed? Alles gaat goed. Ik ben een tijdje in Nederland geweest en nu weer terug thuis sinds een week. En, wat een timing. Ja, ik geniet van het heerlijke weer en dan kan ik nog jouw laatste uitzending meemaken. Ja, en het weer, ik ben er best wel een beetje jaloers op, want hier is het echt ijskoud hier in Nederland. Laten we naar het nieuws gaan. Daar word ik iets vrolijker van, denk ik. Of niet. Ja. Jouw nieuwtje heeft alles te maken met toerisme. Vertel. Ja, toerisme natuurlijk altijd een heel belangrijk onderwerp in Thailand, waar er voor corona 40 miljoen toeristen naartoe kwamen per jaar. En natuurlijk zagen we dat in de pandemie helemaal instorten tot 400.000 in 2021. Dus dat is 1% van wat er voor de pandemie kwam. Maar het opmerkelijke nieuws is dat het toch de laatste maanden sinds de zomer echt heel snel weer aantrekt. En dat er dit jaar meer dan 10 miljoen toeristen worden welkom geheten in Thailand. En dat is natuurlijk, omdat het ook het begin van het jaar zaten we nog in corona. Opmerkelijk dat het nu zo snel toeneemt. Dus je merkt het ook, het is overal drukker, gezelliger. Allerlei winkels gaan weer open. De economie profiteert daar natuurlijk ook van. En dat is goed nieuws deze week. En zijn het ook een beetje dezelfde soort toeristen? Of zijn die een beetje veranderd ook door de pandemie? Het is wel veranderd. Er zijn minder mensen uit Europa bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de belangrijkste landen, dan is dat landen ook die dichterbij liggen vooral. Maleisië, Singapore, India, ook Rusland is belangrijk. Russen komen ook in grote getalen deze kant op. En Australië. Dat zijn de vijf belangrijkste landen waar de toeristen vandaan komen momenteel. Ja. Ja, dus we willen weer terug naar die 40 miljoen toeristen per jaar. Gaat dat dit jaar of volgend jaar nog lukken, denk je? Nou, het is natuurlijk... De regering zegt van ja, we zitten ook in een soort reactie op. Hè. Er zijn mensen natuurlijk die uitgestelde reizen doen. Dus ze zeggen wel, ze temperen wel de verwachtingen. Het komende jaar verwachten ze wel naar 20, 30 miljoen door te groeien. En, maar 40 miljoen, dat wordt wel betwijfeld of dat weer gehaald wordt. En, maar ja, goed, de mensen zijn hier natuurlijk blij dat ze, ja, weer restaurants willen lopen en hun spullen weer wat meer kunnen verkopen. Dus, ja. En heeft de overheid ook een plan om dit zeg maar weer te gaan stimuleren, die 40 miljoen? Ja, ze zijn, straks hebben we het ook over alcohol en ook, er zijn ook andere dingen. Er zijn ook wel best wel veel regels in Thailand versoepeld. En dus om het toeristen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dus dat is ook wel iets wat opvalt, ja. Dankjewel, Harco. Ja, ik spreek je zo over de regels rondom alcohol in Thailand. Je zei het net al, dus daar spreek je zo over. Oké, tot straks. Tot zo. En tot slot reizen we door naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, goedemiddag voor jou. Hallo, Mai. Hey, jouw nieuwtje gaat over dieren. Over welke dieren gaat het precies? Het gaat over bultrugwalvissen. En omdat het je laatste uitzending is, wilde ik mooi nieuws vertellen. Het gaat hartstikke goed met de bultrugwalvissen. Wacht, we horen ook een boodschap van hun. Geweldig. Valt misschien ook wat te horen, maar het gaat goed, zeg je dus. Ja, en wat we hoorden was een zingende mannetjesbultrugwalvis. De mannetjes zijn de zangers. En waarom gaat het goed? Er zijn meer bultrugwalvissen geteld aan de westkust van Canada dan ooit. Ongeveer 400 bultrugwalvissen. Daaronder heel belangrijk 34 moeders met een klein kalfje. Dus er zit groei in de populatie. En de tellingen die zijn zo'n 40 jaar geleden gestart. En nog nooit zijn er zoveel geteld. Die bultrugwalvissen die hebben het in het verleden heel moeilijk gehad. Mm-hmm. Er is walvisjacht geweest. Ja. Jarenlang. En ze zijn bijna uitgestorven. En heel langzaam na het verbod, 55 jaar geleden, ieder jaar een klein beetje meer. Maar gek genoeg door de klimaatverandering en ook, denk ik, seizoensgebonden is er dit jaar heel veel voedsel in de zee geweest aan de zuidkust van het westen van Canada. Dus denk aan Vancouver, maar ook ten noorden van Seattle in de VS. En daar hangen ze nu al maandenlang uit. En dat is fantastisch. Hè? Ze eten kleine garnaaltjes en kleine vissen. En die zijn er volop. En dat betekent ook dat omdat er veel voedsel is, dan heb je ook hier extra orka's. Orka's zijn nog steeds bedreigd. Maar die zie je nu ook regelmatig. En wij zijn een beetje verwend, want ik woon op een klein eilandje midden in het gebied waar die walvissen zijn. Is dat zo? Dus we zien ze vrijwel iedere dag. Eergisteren nog vanaf de veerpont zag ik er eentje spuit. En dan die staart die langzaam in het water zakt. He, en de bultrugwalvissen staan erom bekend. Je kan ze vrij makkelijk spotten, want ze hebben een bult. Ze spuiten regelmatig. En door die staart, het is onmiskenbaar. En als je dan ook nog geluk hebt om ze te horen zingen, dat is fantastisch. Nou, dat herstel van die bultrugwalvissen heeft alles te maken met natuurbeschermingsmaatregelen. Mm-hmm. Afgezien van het verbod op de jacht, nu ook beschermde zones. Geluid, ze zijn heel erg gevoelig voor scheepsgeluid. Dus er zijn regels tegen tegenwoordig. En ook worden schepen nu geïnformeerd waar de walvissen zitten. Dus dat helpt ze ook beschermen. Dus het is fantastisch om deze tijd op het water te zitten tussen Seattle, Vancouver en Vancouver Island. Want je gaat zeker walvissen zien. Wat bijzonder, Bas, dat je ze dan ook gewoon echt kan zien. Ja, en je hoeft er niet eens voor op een tocht. Je kan het gewoon van de kant van aan het water of vanaf de veerboot zien deze tijd. Dus dat is uniek. Het klinkt allemaal heel idyllisch. Dankjewel, Bas. Ik ben heel erg jaloers op jou. Graag gedaan, Mike. Ik spreek je zo meteen over wintersporten in Canada. Heel goed. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app. Ja, deze week aandacht voor de samenwerking van Guus Meeuwis en DigiDex. Voor de 7e keer op rij komen zij met hun muzikale jaaroverzicht. Je hoort nu Tabé van Guus Meeuwis en DigiDex. Dit lied is ooit bedoeld als een ode aan een jaar. We zingen een paar dieptes en alle hoogtes aan elkaar voor het archief. Op melodie. Maar waar dit jaar te beginnen, het ging zo anders dan verwacht. Het ging niet over liefde, maar om onmacht en om macht. Een nieuwe zin zat er niet in. En toen was het oorlog, niet ver hier vandaan. Exit corona, we konden weer gaan en staan waar we wilden. Het was druk in de stad, maar de talloze crisis, vergeet je dat. Gevolgen massaal, prijzen omhoog, kachel wat lager en de sfeer bekoeld. Boeren op straat, iedereen boos, op de voice, op Matthijs, alles is juice. Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. God save the Queen, red God save the King. Verstappen onverstoorbaar, die deed gewoon zijn ding. Weer één erbij, twee op een rij. Ik heb nog geen actieve herinnering aan de regering Rutte 4. Wonen, landbouw, stikstof, de problemen zijn nog hier. We goede hart, ondertussen, na 8 miljard. Het was het jaar waarin werd gecanceld. Eén vinger naar een ander, zijn drie naar jezelf. Je komt nergens als je niet probeert. Niet tot elkaar als je alleen protesteert. Het leven is verrukkelijk, heeft Remco ons geleerd. Tapé naar een ieder die ons heeft verlaten. Voor de liedjes van vrienden, daar in dat kleine café aan de haven. Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. Ik zie ja vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Juichen voor het goud, net als in Tokio. Deze is voor jou. Tel je zegeningen, zorg voor elkaar, want dat miste ik dit jaar. Maar voor nu, het 2022, je komt zeker in de boeken. Maar voor blijdschap en geluk dit jaar moest je verdomd goed zoeken. Ik heb er één. Ze zei ja. Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. En we zien elkaar volgend jaar. Daar ben ik mijn vriend. BNN Vara. BNN Vara. De wereld. De bel. De wereld. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Een wijntje tijdens het eten, een biertje in de kroeg of een cocktail aan de bar. Alcohol is niet meer weg te denken uit onze cultuur. En nu de feestdagen voor de deur staan, betekent dat weer gezellig borrelen en eten. Maar wat als alcohol nu op de markt zou komen? Als alcohol nu zou worden uitgevonden, zou het echt uitgesloten zijn dat het op de markt kwam. Het heeft zoveel gezondheidsnadelen en sociale nadelen. Dat kwam ergens, nergens door een keuring heen. Je ziet het drankgebruik bij ons terug, ja, in eigenlijk alles wat er maar gevierd moet worden. Een gelegenheid waar je bij elkaar komt, zeker als het na het middaguur is, is het standaard dat daar drank bij hoort. Het is echt een traditie, het is echt verankerd in onze maatschappij. Hier in Nederland is een bolletje niet meer weg te denken. Maar hoe zit dat in andere landen? Wat is toegestaan en wat juist niet? We gaan het bespreken met onze correspondenten in het Verenigd Koninkrijk en Thailand. En we beginnen dicht bij huis. In het Verenigd Koninkrijk zit Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, ik denk altijd dat die Engelsen zo goed kunnen drinken, maar klopt dat? Ja. Ja, nou ja, eigenlijk wel, denk ik. Dat vinden ze zelf ook altijd wel een hele prestatie. Als ze iemand onder de tafel kunnen drinken. maar ik heb eventjes gekeken naar de cijfers. Maar als je kijkt dus inderdaad naar het gemiddelde alcohol, hoeveel aantal liters wat ze drinken per jaar. Dat ligt eigenlijk een beetje dicht bij het gemiddelde binnen Europa. Dus dat is iets van 9,7 liter alcohol per jaar. Voor Nederland is dat 9, wat ik heb gevonden. En het gemiddelde in Europa is 9,8. Dus ik denk dat er wel heel veel aan het veranderen is hier in het Verenigd Koninkrijk. Nou, als ik zeg het Verenigd Koninkrijk, moet ik altijd meteen aan een pub denken. Maar speelt de pub echt een belangrijke rol in jullie cultuur? Ja, heel erg. Heel erg. De pub is gewoon echt een belangrijk onderdeel van het dorpsleven, van je sociale leven. Mensen gaan inderdaad naar hun werk. Kom, we gaan even een drankje doen in de pub. Families gaan op zondag naar de pub om een pub lunch te doen. Dus dat is, dan hoeven ze niet te koken en dan eten ze gewoon in de kroeg. Veel van die pubs hebben inderdaad een speeltuintje voor de kinderen. Dus het is echt een hele sociale... Wat is het dan, de pub? Want is het dan een soort van... is het een plek waar ouders komen? Of is het van alles wat? Het is eigenlijk van alles wat. Je hebt inderdaad gewoon familie... hoe noemen we dat? Kindervriendelijke pubs. Waar je, wat ik zeg, waar je gewoon een speeltuintje hebt in de tuin. Of ze hebben een grote pubgarden. En daar zitten hele families dan inderdaad gewoon 's middags lekker te vertoeven. Zo, zeker in de zomer. Heerlijk. Heel gezellig. En het is een kans om lekker bij te kletsen met vrienden of familie. Of je gaat met opa en oma er naartoe. En het is gewoon echt... Ja, echt een onderdeel van het dagelijks of wekelijkse familieleven. Maar nou las ik toevallig dat op dit moment 1 op de 3 pubvisits eigenlijk alcoholvrij is. Dus dus het is niet zo dat je echt naar de pub heeft een hele prominente rol. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat de drankmenu's die hebben dus steeds vaker een vrij goede selectie met alcoholvrije drankjes. Of nou alcoholvrij bier is of wijn of cocktails of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk wel een groeiend segment daarbinnen. Ja. Maar de pub zelf die is inderdaad eigenlijk niet weg te denken. Nou, ken je in Nederland natuurlijk de Vrijmibo, ook wel afkorting voor vrijdagmiddagborrel. Heb je ook zoiets in Engeland? Ja, heel erg. Toen ik inderdaad nog in Londen werkte. Dit is echt weer heel erg lang geleden. Dan zit je in de creatieve sector. Nou, dan werd gewoon echt standaard om 1 uur of 4 op kantoor al werden de flessen opengetrokken. Sowieso na payday. Of on payday. Nou, dan was het zo van, wie gaat er mee naar de kroeg? En dat was eigenlijk maandelijks wel, zeg maar, het hele bedrijf. Maar eigenlijk iedere week, of het was... Maar op de donderdagmiddag of de vrijdagmiddag. Zo van, wie heeft er zin? Wie gaat er mee? En het is een wisselend groepje in principe. Maar ja, als je inderdaad gewoon, zeker op een donderdag of vrijdagavond in Londen rondloopt. Je hebt gewoon zoveel mensen die gewoon lekker buiten aan die staantafel staan. Gewoon op straat, op de stoep. En die zijn daar gewoon lekker aan het kletsen. En de zorgen van de week een beetje weg te drinken. Dus is in Nederland de prijs van een biertje behoorlijk gestegen. Per 1 januari stijgt het met gemiddeld 10,7%. Hoe zit het eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk? Ja, volgens mij in het afgelopen budget waren er weer wat accijns die zouden eerst bevroren zijn en toen weer niet. Hè. We hebben natuurlijk wat veranderingen gehad met onze minister van Financiën. Dus die gaan we weer omhoog. Maar het is wat ik dus heel gek vond, is dat eigenlijk als je gaat kijken, is dat de prijs van alcohol in reële termen, hè, dus als je het vergelijkt met inflatie, die is zeg maar in 10 jaar tijd, dus tussen 2009 en 2019, 5% goedkoper geworden. Oh. Dus ondanks al die accijnzen die iedere keer maar omhoog gaan en andere wetswijzigingen, hè, waardoor je hebt zeg maar een minimumprijs per eenheid alcohol. Supermarkten mogen ook niet meer stunten met alcoholprijzen. Twee halen en betalen, dat mag allemaal niet meer. Maar in reële termen is dus die prijsstijging en accijnzen, vermoed ik, van alcohol, die is dus eigenlijk ligt een stuk onder de inflatiecijfers. Mm. En helemaal als je nog verder terug in de tijd gaat en het gaat vergelijken met 1987, zag ik dat alcohol 75% meer betaalbaar is nu dan toen in 1987. Dus mensen hebben dus gewoon meer inkomen wat ze gewoon uit kunnen geven aan alcohol. Mm. Dus dat vond ik een beetje raar, inderdaad, die bevinding. Maar daar staat wel tegenover dat er toch een steeds grotere groep mensen zijn hier die gewoon echt niet drinken. Die zeggen van, ik drink gewoon echt geen alcohol. Is het dat echt is, iets van hè, doordat er ook gewoon steeds meer groei is qua aanbod wat betreft alcoholvrij bier of wijn, dat je daarin ook ziet dat het percentage dus groter is geworden? Of is het gewoon dat er gewoon een grotere groep in het Verenigd Koninkrijk is die dus minder drinkt? Ik denk beide. Ik merk dat zelf. Ik ga ook wel eens uit en dan heb ik gewoon een alcoholvrije cocktail, omdat ik gewoon geen zin heb om alcohol te drinken. Maar ik beschrijf mezelf niet als teetotal. Mm-hmm. Ik drink wel alcohol. Er zijn op dit moment 20% van de volwassenen die zichzelf dus echt een teetotal noemen. Die drinken dus echt geen alcohol. En dat was jaren geleden nog lager. Het is vooral de jongere groep die dat een beetje aandrijven. Dus die mensen tussen de 16 en de 24. Volgens mij ligt dat percentage nog hoger op 26%. Dus, wow. En ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien is het inderdaad de groei van niet-alcoholische dranken. Maar ik denk eerder dat de alcoholindustrie daar gewoon inspeelt op die trends die spelen binnen. Die inspelen op de vraag van consumenten. Meer misschien educatie wellicht ook? Misschien meer educatie of mensen die zijn tegenwoordig, vooral jongeren, die zijn vrij bezig met gezond leven en naar de sportschool. En dat slaat soms ook af en toe een beetje ver door. Hè? Dat hele fanatieke sporten. Mm. Nou wil ik niet zeggen dat mensen die niet drinken, dat ze allemaal in die categorie vallen. Maar ik denk dat jongere mensen misschien toch iets meer zich bewust zijn van de gevaren rondom drinken. En misschien gewoon wel niet meegaan met druk vanuit de gemeenschap of vrienden en gewoon kunnen zeggen van ik heb er geen zin in. Wat dat betreft een goede ontwikkeling dus. Als je in Nederland dus een biertje bestelt, dan bestel je ook vaak een schaal bitterballen. Is toch een beetje een cultureel dingetje geworden ook. Maar kennen jullie ook een soort van traditie rondom alcohol? Nou, wat je hier, dus bitterballen zou je hier niet zo snel vinden. Maar vaak hebben ze inderdaad wel van die de schaaltjes met nootjes staan. Ze verkopen ook meestal gewoon van die kleine zakjes chips. Maar wat ze hier dus ook verkopen in de kroegen, en echt, ik vind het zelf niks, maar dat is pork scratchings. Dus dat is, heb ik moeten opzoeken, want dat wist ik niet wat dat was. Varkenszwoerd. Dus het is eigenlijk uitgebakken varkenshuid, wat dan gezouten is. En dat wordt een heel knapperig zout, zouten snack. En dat verkopen ze inderdaad in kleine zakjes, net als chips. Slim, toch, denk ik? Heel slim, ja, tuurlijk. Want daar kan je meer pints mee tappen, natuurlijk. Daar word je dorstig van. Al dat zouten speelt. Ja. Dus, maar ik moet zeggen, ik weet niet hoeveel mensen dat ook echt eten. Maar ik zie het dus ook echt in de alcohol noemen dat, in een supermarkt, hè, waar de alcohol is, dan heb je toch altijd wel eens van die, ja, van die snacks erbij hangen. Mm-hmm. En daar hangen ze ook wel. Dus ja, blijkbaar kopen mensen ze toch. Maar ik weet niet hoe populair ze zijn. Ik heb er zelf, nee, ik vind zelf niks. Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving rondom alcohol in het Verenigd Koninkrijk? Ja, volgens mij is dat wel een beetje hetzelfde als in Nederland. In de zin van boven de 18 en dat soort dingen. Nou was het wel zo dat de kroegen hier, dat is pas geleden veranderd. Of niet zo heel erg lang geleden. Maar die gingen altijd heel vroeg dicht. Rond een uurtje of 10 of 11 was volgens mij echt het uiterste. Dus je zag ook dat mensen dat binge drinken. Dat echt, giet jezelf maar vol, ja, zo snel mogelijk. Ik denk dat dat daar een beetje mee te maken heeft. Want als je naar de kroeg gaat en je weet van ja, om 11 uur word ik eruit geknikkerd. Ja, dan wil je inderdaad wel snel gaan drinken. Om gewoon zoveel mogelijk binnen te krijgen voor sluitingstijd. Maar dat is een beetje afgeschaft. Maar heel veel kroegen, ja, die hebben gewoon de drankvergunningen worden afgegeven door de gemeente. Dus veel pubs die hebben, ja, die hanteren nog gewoon hun oude openingstijden in principe. Ik heb hier zelf een kroeg achter mijn huis zitten. Die is inmiddels dicht. Dat wordt omgebouwd tot huis en weet ik veel wat. Maar die hadden toen wel inderdaad een vergunning aangevraagd om langer open te blijven. Maar dat is toen door de gemeente afgewezen. Want ja, ze zitten toch met gewoon woonhuizen doorheen. En dat zou te veel overlast gaan zorgen voor de buren. Maar ja, dat is zeg maar een wetswijziging van nog niet zo, ja, lang geleden. Niet zo, afgelopen jaar, niet zo lang geleden. Ja. Dan geef je zelf aan, hè, dat jongeren steeds minder drinken. Goede ontwikkeling. Zie je dan ook echt dat er ook minder alcoholgerelateerde incidenten in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden? Nee, volgens mij niet. Ik heb er niet echt cijfers bij. Maar ik denk dat het wel, jongeren drinken minder. Maar volgens mij, als je kijkt naar de algemene alcoholconsumptie bij de groepen die dus wel veel drinken, dat wordt dus niet minder. En vooral tijdens corona, tijdens de lockdowns. Ja. Ik zag dat inderdaad het aantal doden als gevolg van overmatig alcoholgebruik in 2020 nog nooit zo hoog was geweest. Dan heb je het bijvoorbeeld over leveraandoeningen en dat soort dingen. Plus, ja, wat je hier, kijk, mensen kennen hun limiet hier dus echt niet. En ze drinken gewoon heel vaak te veel door. En wat gebeurt er dan? Mensen vallen, die bezeren zich, die komen bij de eerste hulp terecht. Dus tijdens de weekenden, de ambulancepersoneel en de ziekenhuisposten, die zijn zo ontzettend druk. En het merendeel van de gevallen is eigenlijk, ja, heeft te maken met overmatig alcoholgebruik. Ik denk dat is een beetje een cultuur, denk ik. Dat zal nog wel eventjes, ja, lang duren. Daar zal nog wat tijd overheen gaan voordat dat een beetje gaat veranderen, vermoed ik. Ja, en je hebt natuurlijk andere geweld, vechtpartijen, huiselijk geweld, dat soort dingen. Maar ik heb daar geen cijfers bij. Maar dat blijft spelen, helaas. Ilonka, dank je wel voor je verhaal. Ik ga je ook bedanken voor de afgelopen jaren als correspondent van het programma, want voor jou houdt het ook op. Jij gaat ook verder. Is er overigens iets wat je de afgelopen jaren is bijgebleven van de show? Weet je, het is, wat is me bijgebleven van de show? Ten eerste is het ontzettend leuk om je gewoon iedere keer weer te verdiepen in andere onderwerpen. En ik leer altijd zelf ook weer wat nieuws. Maar het leukste van de show, de luisteraars die horen onze gesprekken op de radio. En daar kijk ik ontzettend met ontzettend veel plezier op terug. En dat zijn hele, hele fijne gesprekken. Maar er zit zo'n gigantisch team achter dit programma. He, de producers, de voorgesprekken die we voeren, de invallers in de zomer, mm-hmm. De mensen achter de knoppen. En nou, het is echt gewoon een ontzettend geweldig team wat erachter zit. Jij bent het boegbeeld. dus mensen horen jou op de radio, maar ik moet zeggen... Achter de schermen, Rosa Bierda ook hard gewerkt ook. vaak ook Tim die nu hier bij mij in de studio is. Dus er zijn veel meer mensen dan alleen ik die je hoort die aan het programma werken. Ja, inderdaad. En ze zijn echt allemaal, gewoon echt helemaal geweldig. En ik weet dat Roos het gaat overnemen. En die heb ik ook verschillende keren gesproken. En ik weet zeker dat ze dat perfect gaat doen. En gewoon jij ontzettend bedankt. Heel veel succes met alles wat je in de toekomst gaat doen. We gaan je missen. Oh, dankjewel. En we wensen je ook het allerbeste, Ilonka. En eindelijk gewoon normaal slapen, ook voor jou. Eindelijk een normale zaterdagavond. Wel trusten voor zometeen. Tot ziens, Ilonka. Dankjewel. Dankjewel, Mai. We reizen door naar Thailand, naar onze correspondent Harco Esselink. Hallo, Harco. Goedemorgen, Mai. Ja, als ik aan Thailand denk, dan denk ik toch meteen aan de full moon parties. Of natuurlijk de lekkere Thaise biertjes. Maar is alcohol ook echt onderdeel van je cultuur? Ja, absoluut. Ik heb Ilonka, die had het over 9,8 geloof ik in Engeland. Nou, zo hoog komen we niet hier. Maar het was 8,3 liter per jaar. Is dat toch ook een behoorlijke alcoholconsumptie in dit land, hoor. Maar zijn de regels dan niet anders in Thailand? De regels zijn echt wel toch wel anders. Zijn ook een stuk strenger wel dan in Europa. Bijvoorbeeld minimumleeftijd is 20 jaar. Je kunt ook niet altijd alcohol kopen. Tussen 2 en 5 smiddags is het... als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat... of een lokale supermarktje op de hoek, de 7-Eleven of wat dan ook... dan zie je van 2 tot 5 wordt het alcoholvak afgedekt. Hoe komt dat? En dat dat is nog een wet, is tientallen jaren oud... had te maken met dat het overheidspersoneel te veel drank overdag ging kopen. En dus de overheid wilde dat terugdringen. En dat is eigenlijk steeds gebleven, die wet, tot afgelopen zomer... Toen is hij versoepeld. Nu kun je tussen 2 en 5 dus eigenlijk de hele dag wel alcohol krijgen in horecagelegenheden. Maar in de supermarkten blijft van 2 tot 5 blijft het alcoholvak gesloten. Dus daar moet je dan wel eens rekening mee houden. Ja, is best wel, ja. Niet klopt. Dat je snel denk ik om tussen 2 en 5 denk ik pak een biertje. Maar het is toch een beetje gek dat je weet dat het dan gewoon bijna onmogelijk is om aan drank te komen. Ja, en het gaat in je systeem zitten. Zoals bij mij ook van, het is 4:30. Zal ik even nog wat bier halen of zo? Oh, maar even wachten, een half uurtje. En dan, 5 uur inderdaad, dan gaat het vak open en dan kan je weer, ja. En hoe is het eigenlijk met de prijzen, Harco? Ze liggen hoog, want de accijnzen zijn hoog in Thailand. Dus bijvoorbeeld wijn is echt heel duur. Bier is ook duurder dan in Nederland. En als je bedenkt... Ja, dat het inkomen hier ongeveer een tiende is van wat in Nederland verdient, is dat natuurlijk ook heel duur voor de mensen hier, bier. Maar ze hebben wel alternatieven natuurlijk. En wat is dat dan? Het belangrijkste alternatief, echt goedkoop, is de rijstwhisky natuurlijk. Die kunnen mensen lokaal stoken. Zie je ook in de lokale winkeltjes liggen. En dat is een goedkope drank. En heel populair, ook vooral bij de rurale bevolking. Zeg maar na een lange dag op het land, om gezellig samen de whiskyflessen open te trekken om 5, 6 uur 's middags. En dat is dat is ook wel alom aanwezig. En dat is een hele een heftige whisky. Ik laat het tegenwoordig links liggen, want ik ben er ooit eens zo dronken van geworden. En mijn alles vriend draait, zei de hele het wereld draait. Die is ook in Thailand geweest en toen had ik aangegeven dat ik jou zou spreken. En die zei al, die whisky daar, dat is pittig hoor. Pas maar op, echt wel, ja, inderdaad. Want die is die echt anders dan normale whisky? Ja, ik denk dat die heel makkelijk wegdrinkt. Dus qua smaak oké, maar hij heeft een ander effect. Tenminste, ik had nog niet eerder meegemaakt dat een hele kamers en zo om je heen beginnen te draaien. Dus sindsdien raak ik het eigenlijk niet meer aan. Geen zelfgestookte whisky dus. Nee, maar ook de andere whiskies, zeg maar, gewoon de westerse whiskies, de merken en zo, zijn allemaal super populair hier, ook in het uitgaansleven. Dus ze zullen hier eerder naar whisky grijpen en dan naar de wijn of bier, dat soort dranken. Nou, gaf je net al aan dat jullie afhankelijk zijn van toeristen ook in Thailand. Nou als je als toerist een late lunch hebt en toch denkt, hey, ik heb trek in een biertje. Zijn er dan andere regels? Nou, sinds afgelopen zomer, hè, omdat de Thaise regering wil toch het toerisme ook wat meer tegemoetkomen. Dus zijn de regels versoepeld. Onder andere marihuana is gelegaliseerd. Hè. Dat is ook bekend, dat is een grote wijziging. Maar wat betreft de alcohol is die middagregel dus afgeschaft voor de horeca. Dus als jij gewoon in een horecagelegenheid zit, dan kan je 's middags ook alcohol bestellen. Ja, en dus dit geldt nu alleen nog voor de supermarkten. Ja. En zijn er ook dagen waar je helemaal niet mag drinken trouwens? Heel veel, ja. Religieuze dagen. Eens in de maand is het, dat noemen wij Boeddha-dag. Een heilige in het boeddhistische geloof. Dan mag je niet drinken. Rouwperiodes. Nou, in coronatijd was er natuurlijk om na verklappen een alcoholverbod. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld verjaardagen. Verjaardag van de koning, geen alcohol. Ja, allerlei dagen eigenlijk. Maar ja, in Thailand is het ook wel zo van wat niet gezien wordt, dat deert ook niet. Dus het kan ook maar zo zijn dat er een biertje voorbij komt in een koffiekopje of iets dergelijks. Hoe kijkt eigenlijk de bevolking naar alcohol? Ik denk gemengd. Er zijn ook veel mensen die niet drinken. Ook in mijn omgeving zie ik dat ook veel. Die mensen die eigenlijk niet of bijna niet geen alcohol aan. Het lijkt meer een toeristisch aanraken. Ding in Thailand. Ja, maar ik denk als de Thai één keer beginnen, dat, hè, als ze echt feest vieren bijvoorbeeld, dan gaan ze ook echt los. Dus dan kunnen ze ook hele lange drinksessies, soms dagenlang hebben. Oh. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwjaar of gewoon nieuwjaar. Dan kan het echt flink doorzakken, kan het zijn. Maar dat geldt dan natuurlijk ook niet voor iedereen, maar dat heb ik al vaker gezien, ja. En zijn er dan ook problemen rondom alcohol? Wat betreft bijvoorbeeld verslavingen of... Verslavingen, echt alcoholisme komt ook behoorlijk veel voor in Thailand. Ik heb het nog even opgezocht. Wordt geschat op 3,5% van de bevolking wat afhankelijk is van alcohol. Maar ja, wereldwijd wordt het geschat op 5%. Ja. Dus het is ook niet echt hoger dan het gemiddelde. Maar ik denk het verkeer, dat echt het grootste probleem is hier met alcohol en verkeer. Dus heel veel verkeersdoden ten gevolge van overmatig alcoholgebruik. Nou, zie je dus in Europa, hè, dat ze heel erg inzetten op alcoholvrije biertjes. Hoe is dat eigenlijk in Thailand, die ontwikkeling? Minder zichtbaar. Ik denk alcoholvrij, dat de mensen dan eerder denken van... dan drink ik water of iets, of vruchtensappen. Er zijn zoveel drankjes eigenlijk overal te koop. Bubble teas. Er zijn zoveel alternatieven. Ik denk niet dat... ik zie niet veel mensen aan een 0,0 biertje. Hoewel het wel te koop is. Ik heb het wel gezien. Dus het bestaat wel, maar het is niet uitermate populair. Ja. Tot slot, Harco, wat is jouw favoriete drankje? Mijn favoriete drankje? Een gin tonic. Kijk, die heb je ook gewoon in Nederland, hoor, Harco. Ja, hè? Ja. Heel gewoon, een gin tonic. Daar proosten we op. Dankjewel, Harco Esselink vanuit Thailand. En, ik proost op jou, Mai. Ja, dankjewel, Harco, voor alle mooie gesprekken. En ook heel veel plezier volgend jaar met Rosa Wierda. Heel veel succes bij 3FM en bedankt. Nou, dankjewel, tot ziens, hè. Doeg. Doei. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's gone. But if you leave me, I've been moving on. You'll have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, keep my feet on the ground. Australische band The Teskey Brothers met Hold Me op NPO Radio 1. BNN Vara. De wereld van. BNN Vara. Mai voorbij. De skipassen, warme broeken en handschoenen gaan als warme broodjes over de toonbanken. Iedereen staat namelijk te popelen om op wintersport te gaan. Hier in Nederland gaan mensen al snel naar de Alpen om over de witte sneeuw te racen. Maar toch gaat de wintersport veranderen. Maar ook nu al glijden we niet alleen op natuurlijke sneeuw van de piste af. Kunstsneeuw is dé redding voor skigebieden waar nu te weinig sneeuw valt. In Oostenrijk zorgden 25 jaar geleden de eerste sneeuwkanonnen voor versteviging op punten waar veel pistes samenkwamen. Inmiddels zijn deze jongens niet meer weg te denken van de piste. Maar voor die kunstsneeuw is veel water nodig, onder andere uit kunstmatige meren. Milieuonderzoekers zijn daarom kritisch. Het kost namelijk niet alleen veel water, die sneeuwkanonnen verbruiken ook veel energie. En er zijn meer manieren waarop skigebieden vechten tegen smeltend sneeuw. Vrachtwagens vol sneeuw uit hoger gelegen gebieden brengen het naar beneden. Maar die stoten ook weer CO2 uit. Dus de sneeuw naar de piste dragen is als water naar de zee. Milieuvriendelijker is om sneeuw te bewaren in de zomer. Zoals op de Diavoletta-gletsjer in Zwitserland. Daar liggen thermodekens die het zonlicht weerkaatsen. Daardoor smelt de gletsjer een stuk minder snel als de zon erop staat. Ja, toch heeft Nederland weer zin. Hoe zit het in andere landen? Zijn er skitradities? Waar gaat iedereen heen en blijft het bij skiën en snowboarden? We gaan het bespreken met onze correspondenten uit Canada en China. En we beginnen in Canada, want daar woont correspondent Bas Bruusje. Hallo Bas. Hoi, hoi. Ja, Canada kent natuurlijk koude winters met veel sneeuw. Dat klinkt als dé perfecte plek om op wintersport te gaan. Klopt dat? Ja, dat klopt, absoluut. Het zal je niet verbazen. Canada heeft de winter omhelst. Het land is er trots op om een noordelijk land te zijn. We are the North, dat hoor je regelmatig. In Canada gaan mensen er massaal op uit als er sneeuw of ijs ligt. En je kunt je voorstellen, we staan nu aan de start van het seizoen. Dus het is heel druk in de winkels, maar ook heel druk al op de pistes. En ja, we zijn natuurlijk verwend in Canada. We hebben zowel in het oosten als in het westen van het land hoge bergen. En ik heb opgezocht voor de vier grootste steden van Canada, Toronto, Montreal, Vancouver en Calgary, hebben allemaal op 2 uur rijden grote skigebieden liggen. Oh. Dus dat betekent gewoon dat er heel veel mensen in Canada skis in de kast hebben staan. Of cross-country skis of een snowboard. Ja. En het is hier heel gewoon of heel normaal om een weekendje te gaan skiën of gewoon een dagje te skiën. Want hoe lang is die periode dan trouwens, Bas, zo'n skiperiode? Want in Nederland zie je vaak dat het tussen de december en maart is of zo. Maar ik kan me voorstellen dat het in Canada veel langer duurt. Ja, het ligt eraan waar je bent. Hè. In het westen van Canada is die periode het langst. Bijvoorbeeld in Whistler. En Whistler is het grootste skigebied van Noord-Amerika. Kun je vanaf oktober tot en met juni skiën. En dan kan je daarna nog op de gletsjers skiën het hele jaar door. Dus het is, hè, als je daar bent, ook, ik kom daar ook wel eens in de zomer om te wandelen. En dan kom je soms mensen met een snowboard tegen, maar wel in korte broek en t-shirt. En die komen dan van de gletsjers af. Wat bizar, ja. Ja, hè, maar het geeft gewoon aan. Het is geweldig populair. Gewoon omdat het ligt in de achtertuin een beetje. Alle wintersportmogelijkheden. En Bas, dat maakt. Nou, heb ik mij dus ook laten vertellen dat jij ook wel dichtbij een groot wintersportgebied woont. Dus ook praktisch in je achtertuin staat. Jij kan al binnen 3 kwartier op de piste staan, begreep ik. Maar maak je daar ook echt gebruik van? Ja, dat is Cypress Mountain. En dat moet je voorstellen. Hè. Ik woon dus op mijn eilandje. En dit is richting Vancouver weer. Cypress Mountain was een Olympisch skigebied tijdens de Olympische Spelen van 2010. Maar het is een wat kleinere berg. Maar ja, ik neem de pont en dan is het 20 minuten rijden. En dan kan ik op de helling staan. En mijn vrouw Michelle was gisteren, stond ze de hele dag op Cypress Mountain om daar voor het eerst van het seizoen weer met een vriendin van de sneeuw te genieten. En skiën is aan mij niet zo besteed, maar ik hou wel ontzettend van. Ja, je weet het, je hebt me gezien, maar ik ben een lange slungel en ik kan mijn evenwicht niet goed houden. Lange mensen kunnen ook gewoon skiën, toch? Ja, het is misschien excuses, maar ik weet het niet. Ik doe het niet goed op skihellingen, maar wel op langlaufskis. Dus dat is mijn passie. En dat kan je daar ook uitstekend doen. Dus je moet je voorstellen, er gaan schoolklassen gaan. Vaak eens per week gaan ze gezamenlijk skiën op een dichtbijzijnde berg. Vanuit ons, waar wij wonen, gaat ieder weekend een busje. 2 dagen in het weekend op en neer om daar de skiers af te zetten. Dus het is ook wat gewoner om te skiën, omdat het zo toegankelijk is. Ja, en je zegt dus eigenlijk dat het dus belangrijk is voor de Canadese cultuur. Maar waarom is wintersport zo belangrijk geworden, denk je? Ja, het is, kijk, vergeet niet, het is, wintersport is in wezen, de oorsprong is van hoe je je voortbeweegt in het land in de winter. Bijvoorbeeld sneeuwschoenen, en wij hebben ook sneeuwschoenen en dat zijn mooie ijzeren dingen en het ziet er allemaal imposant uit. Maar sneeuwschoenen waren al door de inheemse Canadezen gebruikt om wanneer het flink heeft gesneeuwd, om niet helemaal in de sneeuw weg te zakken. En ook als het gaat om bijvoorbeeld een andere wintersport, sledehonden. Nou ja, sledehonden de sledes daarachter zijn al eeuwenlang gebruikt in Canada om je voort te bewegen. En ja, je moet je gewoon voorstellen, het land heeft zoveel winters. Je kunt er niet omheen. Dus je kunt er maar beter van genieten. Hè, op de in het centrum van Canada, de prairiegebieden waar natuurlijk geen bergen zijn, daar heb je weer veel meren. En daar wordt volop geskiet. Dus vandaar dat geschaatst, denk ik, ja. Dus daarom heb je van nature ook een schaatstraditie in Canada. Dus we maken gewoon gebruik van de mogelijkheden die we hier hebben. Ja, en die zijn enorm. Nou woont natuurlijk niet iedereen vlakbij een populaire skipiste. Hoeveel Canadezen gaan uiteindelijk echt op wintersport? Nou, ik heb opgezocht en een bezoek, een actieve skier wordt gezien als iemand, een actieve wintersport wordt gezien als iemand die tenminste 7,5 dag daaraan besteedt. En dat is ongeveer 10% van de bevolking. Maar dat valt er zijn tegen. Maar het ligt er een beetje aan waar je woont, hè, want niet iedereen kan de bergen in. En tegelijkertijd, het heeft ook te maken met die 7,5 dag. Als je mensen zou vragen van nou 1 of 2 keer per jaar, dat zijn er natuurlijk veel meer. Mm-hmm. En om even een indruk te geven, daarnaast hebben we nog zo'n zeker 15 miljoen jaarlijkse buitenlandse bezoekers die op de wintersport afkomen. Ja, nou heb ik bij wintersport vaak snel een beeld van dat het heel duur is. Is dat ook in Canada zo? Ja, ik heb het voor je opgezocht. Als ik morgen, voor jou vandaag, zondag naar Whistler zou rijden en online een ticket betaal, dan is dat €130 voor een dagje. En dat is natuurlijk heel veel geld. Maar gelukkig zijn er heel veel kleinere wintersportoorden waar de prijzen steeds aantrekkelijker worden. Dus eigenlijk zie je veel Canadezen, hè, en wij zijn daar een voorbeeld van. Wij gaan vooral naar Cypress Mountain. Ja, en daar is het ongeveer een kwart van wat je betaalt in Whistler. Toch heel gek hoor, Bas. Want je zou zeggen, hè, Canada, wintersportland, dan is het allemaal best wel betaalbaar. Maar dat valt ook best wel vies tegen dus. Ja, dat valt dus tegen. En dat zal ook ermee te maken hebben dat niet iedereen die in Canada woont dat gaat doen. Maar vergeet ook niet, langlaufen heb je verder niet veel voor nodig. Ja, het is leuk om dat op een baantje te doen en dan betaal je er geld voor. Maar je hebt er geen baan voor nodig om te langlaufen. Sneeuwschoenen, ja, precies hetzelfde. Er zijn andere wintersporten die wat toegankelijker zijn en ook uiteraard voor schaatsen. Ja, je hebt wel schaatsbanen, maar als overal natuurijs ligt, dan trek je gewoon je schaatsen aan en dan ga je schaatsen. Dus skiën is een beetje de uitzondering. Tezamen met hockey, ijshockey. Ja, dat zijn de dure sporten, dure gear, dus dure uitrusting. En ook duur om op een baan of om piste te staan. Ja. Dankjewel, Bas Bruusje. Voor alles, voor alle fijne gesprekken. Ja. Jij hebt me warm ontvangen toen ik toen nog voor Stefan Komduur inviel. Dus daar ben ik je heel erg dankbaar voor ook. En ik wens je heel veel succes volgend jaar met Rosa. Heb je er zin in? Absoluut. Nou, heel veel dank voor de samenwerking, Mai. Ik vond het een heel leuk jaar. Ik blijf je uiteraard volgen. Ik Doe ben dat. Heel benieuwd wat je gaat doen. En ik heb ontzettend veel zin om met Rosa door te gaan. Ik ben blij om te horen dat jij blijft vooral. En dat betekent ook dat de luisteraars nog veel mooie verhalen vanuit Canada, vanuit jou gaan horen. Dus ik ben er heel blij mee. Afgesproken. Dankjewel, Bas. En we spreken elkaar vast. Prima. Hoi, hoi. Prettige dag nog. Tot ziens. Daar. What you looking at? I'm fearless, huh? You should get away, get away. Speciaal voor mijn regisseur Tim de Serafin met Fearless. BNN Vara. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, je kan ook appen naar de NPO Radio 1 app. Ook Tess heeft gereageerd. Die zegt wel bizar dat ze in Thailand niet alcohol kunnen kopen tussen bepaalde tijden. Weer wat geleerd. Ik luister vanuit Venlo. Chris zegt ik luister lekker mee vanuit Seoul. Leuk K-pop net. Ook Amit reageert. Mai, bedankt voor je mooie programma's en de hilarische momenten. Heel veel succes en vooral plezier bij 3FM. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gehoord, maar dankjewel. En ook Ermir Toppie heeft gereageerd. Hoi Mai, succes met je laatste uitzending. En succes bij 3FM. Dankjewel ook. Davy Klop die reageert met goedemorgen Mai, welkom afleiding in mijn quarantainehotel in Shenzhen, China. Ja, heel veel succes ook en sterkte vooral. Zo het tweede uur van de wereld van Bien en Farah, dan praten we met China nog door over wintersporten en duiken we met de VS en Zuid-Afrika in op muzikale helden daar. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS Journaal. Tot zo. NPO Radio 1. Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Oekraïne stuurt de band Twoordje volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending vanuit een metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. Daardoor kon de show ook doorgaan bij een eventuele Russische raketaanval. Twoordje maakt elektronische muziek en won met het nummer Heart of Steel, waarin wordt verwezen naar de oorlog. Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival, maar door de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding is de hoge inflatie. Voor aankopen tot een bepaald bedrag wordt 10% terugbetaald, heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Hij denkt dat ruim 85% van de belastingbetalers profiteert van de maatregel. Die geldt voor een half jaar. De Griekse regering trekt er zo'n 650 miljoen euro vooruit. De Dijk heeft na 41 jaar zijn laatste concert gegeven voor het publiek. Gisteravond in Paradiso in Amsterdam. Afgelopen zomer werd bekend dat de band ermee ophoudt. Zanger Huub van der Lubbe zei toen dat hij andere dingen wil gaan doen. En ook kampt hij met oorsuizen. De Dijk werd opgericht in 1981 en is vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. Het Universitair Medisch Centrum in Groningen heeft deze week een transplantatie uitgevoerd van stamcellen uit de speekselklieren van een patiënt met een tongtumor. Het UMCG zegt dat dat de eerste keer is in Nederland. De stamcellen zijn buiten het lichaam opgekweekt en daarna teruggegeven aan de patiënt. Daardoor moeten er uiteindelijk weer werkende speekselklieren ontstaan. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het gaat daar 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer wolken. Blijft tot de avond droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van Bien en Farah. Eerst gaan we met China in gesprek over wintersporten. Hoe belangrijk is dat daar en wat voor wintersporten zijn populair? Je hoort het zo. Verder duiken we met de VS en Zuid-Afrika in op muzikale helden. Wie zijn dat en hoe leeft hun muziek voort in het land? Dat hoor je na 2:30. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Catharina weten te luisteren vanuit Waddinxveen, Youssef vanuit Toronto en Angela luistert lekker mee vanuit Seoul. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. En we beginnen in China, want daar woont mijn correspondent Mirjam Thieme. Mirjam, goedemorgen voor jou. Ja, goedemorgen. Goedenacht voor jou. Ja, het is al een tijdje geleden, maar jij hebt coronanieuws vanuit China. Vertel. Ja, Nou ja, het is eigenlijk heel vervelend, want elke keer heb ik weer een coronanieuwtje. Maar dit ja, keer het speelt is het, veel bij ja, jullie nog steeds, ja. Het blijft maar. Ja, we zijn nu 3 jaar verder. En nou ja, zoals je weet, we hebben echt gewoon vooral de laatste 2 jaar echt heel veel hele strenge lockdowns gehad. En want China had een zero COVID policy. En in een week of 3 geleden zijn er, nou ja, daar wel ook protesten tegen gekomen. Wat een beetje ongezien is eigenlijk hier. Ja, maar ook en, niet heel gebruikelijk. Nee, het is absoluut niet gebruikelijk. En het is ook ja, mede daardoor, maar ook wel omdat het er gewoon eigenlijk niet meer in de hand te houden was. Is het gewoon, nou ja, 2-3 weken geleden was ik nog, kon mijn huis uit, maar kon mijn compound niet uit. Mm. En 48 uur later zijn alle regels eigenlijk bijna losgelaten. En nu heeft gewoon vooral in Beijing bijna iedereen COVID. Het is echt niet te geloven. Echt hele families, alles ligt plat. Dus nu gaan mensen ja, juist niet het huis uit. Omdat ze nou ja, of ziek zijn of bang zijn om ziek te worden. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een complete omslag. Ja, ik hoop dat we, of ze denken dat de piek hier misschien over 2 weken wel voorbij is. En dat trekt natuurlijk het hele land door nu. Ja. Dus na Chinees Nieuwjaar, dat is in eind januari. Ja, hopen ze dat eigenlijk deze fase voorbij is. En dan, ja, dan hopen we eigenlijk dat het gewoon wel ook weer een beetje normaal gaat worden hier. Maar het verhaal is compleet anders ineens. Ja. Het is echt. Ja, heel bizar. Je geeft ook aan hè, dat iedereen dus nu ziek is. Hoe staat de zorg eigenlijk nu bij? Ja, nou dat is eigenlijk wel een beetje een probleem. Want ze zeggen wel, ze proberen echt wel mensen niet naar het ziekenhuis. Kom niet naar het ziekenhuis als het niet nodig is. Terwijl ze gewoon 2-3 jaar lang hebben gezegd, oh, ergens ziekte, weet je wel, gevaarlijk. En daar beschermen we het volk voor. Mm-hmm. Maar nu is het zo van, ja, als het niet heel erg is, dan moet je maar niet naar het ziekenhuis komen. Want nou ja, ik werk ook af en toe met een ziekenhuis. Dus ik belde een van de verpleegsters daar van de week. En die zei van ja, we kunnen helemaal niks. Alle artsen, alle verplegers, iedereen is ziek. Dus de zorg ligt echt helemaal plat. Maar ja, omdat het zo snel gaat, denken ze gewoon, ja, over 2-3 weken zijn we er wel weer vanaf. En dan normaliseert het zich wel weer. Dus er worden wel overal nood. Hospitalen, zeg maar, voor COVID-patiënten die dan mindere klachten hebben, gewoon veel koortsklachten en zo. Daar wordt wel veel noodopvang, zeg maar, voor opgezet nu. Maar ja, het gaat heel hard. Ja, hopelijk zijn jullie vooral snel. Kunnen jullie stappen ook maken in het leven met COVID ook in China? Ja, daar kijken we eigenlijk na 3 jaar wel naar uit, ja. Dankjewel, Mirjam Thieme. Ik spreek je zo nog over wintersporten in China. Ja, tot zo. Dan gaan we door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo, Raymond. Hallo, Mai. Goedemiddag. Goedemiddag voor jou, ja, inderdaad. Je hebt nieuws over ex-president Trump. Hij had een grote verrassing. Wat was dit? Ja, nee, woensdag kwam hij dus op zijn Truth Social Media kwam hij naar buiten met ik heb morgen een grote aankondiging, want Amerika heeft een held nodig. Dus iedereen speculeerde van nou gaat hij zijn vicepresident aankondigen of gaat hij proberen Speaker of the House te worden. Maar donderdag kwam dus de aankondiging en trading cards. Je kan nu ook Donald Trump trading cards kopen. En dat was het dus. $99 per stuk. En je kan het zijn niet eens echt fysieke kaartjes. Het zijn NFT's. Het zijn dus non-fungible tokens. En ja, dat is dus gewoon een plaatje op het internet. Ja, het is een stukje in de blockchain, als ik het goed heb. En dan weet je dat jij eigendom bent van dit specifieke plaatje. Dat je eigendom hebt aan het specifieke plaatje. En het is allemaal in de blockchain geregeld. Een grote farce, joh. Het is, die heeft hij dus verkocht. 45.000. Ze zouden in 1 avond zouden ze uitverkocht zijn, of in 1 dag. Mm-hmm. En het interessante is eigenlijk dat op de website waar je ze kan kopen staat dus heel duidelijk van dit heeft niks te maken met de politieke campagne en niks meer verder met de Trump-organisatie en dat soort dingen. Zich heeft helemaal distancieren ervan. En als je dan gaat zoeken, dan blijkt dus dat het bedrijf dat het uitbrengt heeft de licentie gekocht van een bedrijf wat 9 maanden geleden is opgezet in Delaware. Met maar 1 eigenaar. Ja, en we weten niet wie dat is, want Delaware heeft daar speciale regels voor. Dat hoef je niet vrij te geven. Maar goed, dat bedrijf dus wat die licentie heeft gekocht... Ja. zit dus ergens in Utah. En dat is ook geen gebouw of zo, dat is een postbus. En dat is gewoon een postkantoortje. Nou, als je dan nog verder gaat zoeken... Ja. En als je dan nog verder gaat zoeken... dan blijkt dus dat dat postkantoortje hoort bij iemand in Wyoming... weer een hele andere staat... en dat bedrijf zit in hetzelfde pand. En er zit maar één ander bedrijf... wat al meerdere malen voor fraude is veroordeeld... en wat is het business doet met andere bedrijven... die veroordeeld zijn voor fraude meerdere malen. Dus ja... Het is een gek verhaal allemaal, Raymond. Het is een beetje shady. Een beetje shady verhaal. Ik zou er mijn geld niet op inleggen. Maar er zijn een hoop mensen die het wel gedaan hebben. En ja, je kan ze ook verkopen. Je kan ze ruilen. En als jij er een hebt, kan ik hem van jou kopen. Maar als dat gebeurt, krijgt Donald Trump 10% van die verkoop. Oh. Dus hij blijft elke keer blijft hij daar geld uit halen. Nou, is dat niet een mooie grift? Raymond, je hebt vast niet gekocht. Nee, absoluut niet zeg. Nee, dit is een grootste kolder toch. Kom op nou zeg. Wat waren de reacties überhaupt? Nou ja, dat is ook wel grappig. Dus aan de democratische kant, of aan de liberale Twitter, zeg maar, was iedereen natuurlijk die lag op de grond van het lachen. Maar zelfs aan de kant van Trump, Steve Bannon, die had echt zoiets van, dit kan ik niet meer verdedigen. Hoor. Ik bedoel, waar komt dit vandaan? En eigenlijk een heleboel mensen aan de rechterkant van het spectrum, die hebben ook zoiets van, wacht ervoor. We zijn aan het strijden voor de ziel van ons land. En jij komt met nepkaartjes uit die mensen moeten kopen voor $100. Weet je, dus nee, niemand snapt het, echt niemand. Maar ja, Trump heeft wel $4,5 miljoen gepocket. Kijk, nou ja, goed. Dankjewel, Richard. We spreken je zo over muzikale... Richard. Raymond. Sorry, ik zit Richard staat er in mijn draaiboek. Sorry. Raymond, we spreken je zo over muzikale heroes uit de VS. Ja, is goed. Dat tot zo. Tot slot zit in Zuid-Afrika Wilma Vervoer. Goedenacht, Wilma. Hi, Mai. Hallo. Ja, jouw nieuwtje heeft te maken met de politiek. Vertel. Ja, wij hebben hier bij ons in Johannesburg van 16 tot 20 december, dus maar liefst 4 dagen, de ANC Election Conference. Zoals je weet is de ANC de grootste partij in Zuid-Afrika en zij kiezen hun top 6. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar in die top 6 staat dus de president, de vicepresident, de voorzitter van de partij, secretaris-generaal, daar weer de vervanger van en een penningmeester-generaal. En eigenlijk gaan ze met die groep straks in 2024 de verkiezingen in. Dus degene die nu wordt gekozen mag straks de run for presidency doen. En ja, er is hier natuurlijk nogal wat aan de hand. Want... Ja, want de huidige president die heeft behoorlijk wat schandalen aan zijn broek hangen. Ja. Die heeft inderdaad heel veel schandalen aan zijn broek hangen. Maar zijn enige uitdager is ook geen kleintje op dat gebied. Dus het is eigenlijk... ze zijn alle twee beschuldigd van corruptie. Want wie is zijn grootste concurrent momenteel? Ja, nou moet ik eens even kijken of ik die naam goed kan uitspreken. Want dat is toch wel een ingewikkelde naam. Die heet Zweli Mkhize. En die was... vroeger minister van Gezondheid, maar omdat er in de coronatijd onder zijn bewind allerlei schandalen zijn geweest met contracten die dan aan mensen werden vergeven die eigenlijk helemaal geen bedrijf hadden waar ze corona-artikelen konden maken, maar wel de opdrachten kregen om die fake-artikelen te leveren. Ja, dat is allemaal onder zijn bewind heeft dat plaatsgevonden. Dus ja, die man die is natuurlijk ook niet foutloos, laat ik het maar zo zeggen. Maar dat is wel zijn grootste rivaal. Maar ik denk niet maar dat hij het gaat redden. Ik denk dat ze toch uiteindelijk voor Cyril's ervaring gaan kiezen. Want die heeft gewoon ook de vakbonden mee. En dat is een hele krachtige partij, of een krachtige groep althans, waar je in Zuid-Afrika mee te maken hebt. Dus ik denk toch dat Cyril het gaat redden. Dus eigenlijk zeg je, het wordt niet zo spannend. Nou, ze doen nu net alsof het heel spannend is. Ik heb net nog de laatste nieuwtjes en ze zeggen... ja, het wordt echt een close call. Maar ik geloof niet dat dat zo is. Ze hebben al een paar keer aangekondigd dat Cyril nu echt moet gaan vallen... vanwege alles wat hij gedaan heeft. Maar die man die heeft gewoon niet 9 levens, maar 90. Die duikt elke keer weer op. Dus ik denk dat hij het nu ook gaat winnen. Maar de huidige president die zou dan weer voor de run for president kunnen gaan. Ja. Hoe groot is dan de kans dat hij weer president wordt? Nou, die is best wel groot. Want kijk, de president wordt uiteindelijk gekozen door de National Assembly. En dat is dus eigenlijk een extra slag. Dus eerst wordt de National Assembly gekozen door alle inwoners van Zuid-Afrika, zeg maar. Mm-hmm. En in die National Assembly wordt uiteindelijk bepaald wie de president wordt. En als het ANC weer de meerderheid krijgt, en dat hebben ze dus al sinds 1994... dan is eigenlijk Cyril op zeker de nieuwe president vanaf 2024. Oké. Okay. Ja, wat hoop je het zelf eigenlijk, Wilma? Ik zou hopen dat er een keer een nieuwe president komt die minder wordt gestuurd door het ANC. Omdat er dan meer kans is dat er aan die corruptie iets wordt gedaan. Ja. Maar of dat echt gaat gebeuren, maar ik denk dat er nog een aantal generaties overheen moeten gaan voordat alle Afrikaners, of ja, alle inwoners van Zuid-Afrika moeten gaan inzien dat er iets anders voor nodig is dan alleen maar één partij die dat kan oplossen. Ja, nou, we gaan het allemaal volgen. Wilma Vervoer, dank je wel. Ik spreek je zo over muzikale helden in Zuid-Afrika. Oké, tot strakjes. het mooiste nummer die ik heb ontdekt tijdens het maken van De Wereld van Bienen en Varen. Je hoorde de Indonesische zangeres Sugi Borneo met Asmali Brasi. De Wereld van Bienen en Varen. Mai voorbij. Ja, in het eerste uur spraken we al met Bas Bruce over wintersport in Canada. Maar ook in China staan ze graag in de sneeuw. Daarom praten we nog door over wintersport met onze correspondent Mirjam Thieme. Mirjam, goedemorgen. Hey. Ja, is wintersport eigenlijk een groot ding in China? Nou, eigenlijk alleen in een gedeelte van China in het noorden heb je veel sneeuw en heb je ook bergen. En ja, daar is, nou ja, ik kan zeggen populair. Ze proberen het wel echt wel te promoten. Vooral omdat we de winterspelen hier hebben gehad in afgelopen februari. Mm-hmm. En ja, maar als je zegt van het hele land trekt naar de wintersport. Nee, absoluut niet. En is het dan ook echt zo dat de Chinese bevolking eigenlijk helemaal niet zo houdt van ijs en sneeuw? Nee, nou ja, als je kijkt naar de mensen die in het zuiden wonen, die gaan niet expres in de winter de sneeuw opzoeken of schaatsen. Nee, dat is eigenlijk echt, ja, hier in het noorden wordt wel veel geschaatst. Zoals nu, de meren liggen echt al goed, er ligt een goed pak ijs. Mm-hmm. Dus ja, mensen, er wordt geschaatst met sleetjes en zo. Dat is echt wel, ja, in het noorden is dat wel een beetje het vermaak. Maar skiën niet, dat is echt, ja, het is ook echt heel koud. Dus misschien dat daar ook wel mee te maken heeft. Dat, ik denk in dat Canada ook veel sneeuw koud is hoor, Mirjam. Ja, ja, maar ja, misschien toch dat mensen niet zoiets hebben van, nou, dan ga ik ook nog eens even lekker naar buiten in de kou. Mm. Dat is niet, het zit niet echt in de geschiedenis ook van dat mensen dat al van, het is meer, ja, het vermaak ervan. Misschien meer het romantische beeld binnen de film, binnen films of series, dat het meer het maken van sneeuwpoppen is, maar niet echt het sportieve element aan. Nee, nou, je hebt bijvoorbeeld wel de ijsfestival in het noorden in Harbin, waar je dan, ja, dat ze dan hele blokken met ijs uit het water halen en daar gigantische, nou ja, gebouwen en alles wat je kan verzinnen van maakt. Maar om naar te kijken, niet om met skis vanaf te glijden. Maar zijn er wel plekken in China waar je wel kan wintersporten? Ja, dus er zijn, nou ja, hier in de buurt van Beijing. Ze hebben, mm-hmm, voor de winterspelen is dat eigenlijk al begonnen. Er zijn wel een aantal ski resorts. Het ligt om, nou ja, het is nu 2 uur rijden of een soort van half uur met de trein. Mm-hmm. Ze hebben een speedrail aangelegd voor de winterspelen. Dus je kan eigenlijk best wel snel in een gebied zijn. Het is een tijd geweest dat we er niet heen konden, omdat de grenzen, zeg maar, de binnenlandse grenzen dicht waren wegens corona. Maar nu heb ik echt wel weer mensen gehoord van, oh, we kunnen naar, we kunnen naar de wintersportgebieden. En mensen gaan wel weekendjes daarheen, ja. Maar ja, het is echt super populair, dat niet. Maar het is wel mogelijk. En als de Chinezen gaan wintersporten, is het dan ook echt in eigen land of gaan ze naar het buitenland? Nou, je hebt ook wel veel mooie skigebieden in Korea en Japan. En dat was eigenlijk, daar gingen, ja, mensen die aan wintersport doen, die gingen daar vroeger wel meer heen dan, ja, voorheen was het gewoon minder populair hier. Nu zijn er wel betere skigebieden. Maar daar heb je veel meer, zeg maar, natuurlijke sneeuw, veel sneeuw. Dus dat, ja, dat, en dat zijn echt mooie skigebieden. Dus die waren wel populair. En hier heb je toch nog wel veel dat erbij gesprongen moet worden met kunstsneeuw, zeg maar. Dus, ja. En zijn die dan ook een beetje betaalbaar in China? Ja, je kan hier echt, als je in een weekendje gaat skiën, dan, er zijn een aantal resorts en dan kun je echt alles krijgen van, want niet veel mensen hebben hun eigen spullen, dus dat alles wordt gehuurd van, nou ja, de skipakken tot aan de skis en snowboarding. En wat ze dan ook doen, ik weet dus eigenlijk niet of dat heel iets Chinees is of dat in andere landen ook gebeurt. Maar mm-hmm, omdat mensen niet kunnen skiën, omdat het iets nieuws is, heb je allemaal een soort van, schildpadkussentjes. Kussentjes die ze op hun kont dragen, zeg maar, tegen het vallen. En volwassenen ook, niet alleen kinderen. Is dat zo? En die zijn dan, Ja, nou ja, dat zijn dan dierenfiguurtjes of... ik dacht van, nou, dat moet wel echt iets heel Chinees zijn. Mensen kunnen niet skiën, dus dat is echt iets nieuws. Dus dan, er moeten wel... Dus je kan alles van top tot teen daar huren. Maar ja, misschien gaan die kussentjes wel snel verdwijnen. Want je gaf het net al aan, hè, de Olympische Spelen waren in Beijing. Je ook dat er een soort van opmars is van mensen die op wintersport gaan in China? Nou, dat hebben ze wel geprobeerd een beetje te promoten. Maar het blijft vrij regionaal, geloof ik. Het is niet dat... je hebt wel... In Shanghai heb je bijvoorbeeld ook wel een kunsthal waar je kan leren skiën. Dus, maar het is heel selectief voor mensen die vanuit andere gebieden naar het noorden komen om te gaan skiën. Dus het blijft heel regionaal eigenlijk wel. Dus maar voorlopig je hebt nog natuurlijk ook andere wintersport. Ja. Maar je hebt ook wel schaatsen, kunstschaatsen. En dat heb je ook wel in andere vooral grote steden. Dat er wel kunstbanen zijn waar geschaatst wordt. Dat is ook wel, dat wordt wel steeds populairder. Veel jonge kinderen die als sport aan schaatsen gaan doen. Ja, nou ken je in Nederland natuurlijk de après-ski. Dat je dan lekker in de kroeg gaat hangen ook. Hoe is dat eigenlijk in China? Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, het is alcohol heb je eigenlijk altijd wel overal. Hier ook natuurlijk. Maar het is niet dat ze hier op een kroegentocht gaan. De wintersportgebieden zijn eigenlijk resorts waar je een weekend blijft of een paar dagen, zeg maar. En s'avonds wordt er hotpot gegeten. Dat is heel populair. Ach, en dan komt dat alcohol er ook wel bij. Ja, lekker warm. en ook heel gezellig, want dat doe je met een groep mensen vaak. En hot springs, dat is ook heel populair. Dat heb je bijvoorbeeld in Korea en Japan heb je dat ook. Dus in plaats van de kroeg met een glas bubbels de hot spring in. Ook lekker, toch? Klinkt ook helemaal niet verkeerd. Ja, ik zou zeggen, ik ga gewoon op wintersport in China. Dankjewel Mirjam Thieme, vanuit China ook. En ook dankjewel voor de mooie gesprekken. En ik wens je nog veel plezier met Rosa Wierda volgend jaar. Ja, nou jij ook heel veel succes. En een prettige jaar. Blijf zeker luisteren. Ja, jullie ook. Dankjewel. Don't walk, you don't drive. You supposed to be jai jai. Kill a come. you didn't fight me. Baby, you're not bad. Say you don't walk, you don't try. It's a bust to didn't fight. De Zuid-Afrikaanse Kiss Daniel en techno met Booga Lo Lo Lo. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. De Nederlandse muziek staat bekend om zijn volkshelden, DJ's en rappers. Zo worden André Hazes, The Golden Earring en Herman van Veen allemaal beschouwd als muzikale helden uit Nederland. We hebben de bekendste Nederlandse liedjes even op een rijtje gezet. Ik heb hier een brief. Maar wie zijn nou echte muzikale helden in andere landen? Wie heeft veel invloed gehad op het land en zijn cultuur? En wie is misschien wel een aankomende muzikale held? We gaan het bespreken met onze correspondenten uit de VS en Zuid-Afrika. En we beginnen in de VS, want daar woont de altijd vrolijke Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hallo Mai. Goedemiddag. Ja, je hebt twee helden meegenomen. Laten we beginnen bij de eerste. En ik heb hier een fragment van. Yeah. They come into America. Never looking back again. They come into America. Oh, don't it seem so far away? But we're traveling light today. In the eye of the storm. Ja, voor de mensen die het echt niet weten, wie is dit? Ja, dit is natuurlijk Neil Diamond met America. En waarom wordt hij beschouwd als muzikale held? Hij heeft natuurlijk een hele lange tijd al muziek gemaakt. En we hebben het al heel vaak over muziek gehad. Dus om niet in herhaling te vallen, moest ik toch iets anders kiezen. En deze week is ook de première van de musical van Neil Diamond, A Beautiful Noise. En die gaat over zijn leven. Dus ik denk, nou, dan moet ik daar toch ook even reclame voor maken. Dus hij is ondertussen... Ja, het is op Broadway in New York, dus als je nog tijd hebt... Ik koop een ticket. Ja, ik denk even over na. Misschien. Maar je zegt, het gaat over zijn leven. Ja, hoe was zijn leven? Hij is een afstammeling van Oost-Europese Joodse immigranten. Zijn grootmoeder kwam naar de VS toe nadat ze vanuit Rusland naar Rotterdam was gegaan om daar met een boot naar New York te komen. Hij is opgegroeid in Brooklyn, toch redelijk arm. Een leuke side note, in high school zat hij in de klas bij Barbara Streisand. Oh, bijvoorbeeld. Wauw, dus, wat een klas. Ja, hij zei altijd ook niet goed, bleek in die tijd. Zij was ook Joods. En ze zingen ook een beetje samen buiten bij high school. En dat zei hij het laatste. Van ja, een beetje mijn gitaar spelen. En dat is eigenlijk het enige wat we deden als jongelui daar. Mm. Dus ze hadden het echt niet heel erg lekker. Maar hij speelde altijd gitaar, schreef muziek, ook al heel jong. En toen hij naar college ging, toen kreeg hij een baantje... voor een muziekdistributeur om liedjes te schrijven. En hij wilde eigenlijk natuurlijk muzikant worden. Maar hij moest toch werk hebben. Dus hij dropped out of college. Hij is gestopt met studeren om dat baantje aan te nemen. En ja, hij schreef wat van die liedjes. En het is dan eind jaren 50, begin jaren 60 zo. En uiteindelijk, hij wilde zelf wel nog steeds muzikant worden. Dus hij probeerde het wel bij zijn bedrijf. Maar ja, hij mocht het opnemen, maar er werd niet echt aandacht aan besteed. Maar zijn hits, zijn liedjes die hij schreef, die waren wel hits. Bijvoorbeeld, I'm a Believer van de Monkees is van Neil Diamond. Oh. Dus, Dus hij werd eigenlijk heel erg bekend als muziekschrijver. En dat vond hij dus helemaal niet gek. En toen is hij uiteindelijk door een andere platenmaatschappij overgenomen. En daar mocht hij dus wel meer optreden. Trad hij ook in het voorprogramma van The Who op. En ja, daar begon dus een beetje hem bekend worden. Toen is hij naar L.A. verhuisd en begon daar echt met toch zijn hits zoals Sweet Caroline. Die iedereen natuurlijk wel kent. En tegenwoordig op elk feestje meezingt. Ja. Absoluut. En met verschillende generaties ook. Dus iedereen zingt altijd wel mee. Wat heeft hij uiteindelijk betekend voor het muzikale landschap? Hij heeft heel veel liedjes voor andere mensen ook geschreven. In heel veel verschillende genres. En zijn muziek is ook door heel veel mensen gecoverd. En dan is het natuurlijk bijna niet te ontkennen. Er zijn zoveel nummers dat als je denkt, is dat van Neil Diamond? Bijvoorbeeld, wist je dat Red Red Wine van UB40? Is van Neil Diamond uit 1968. Nee. Red, ja, red absoluut. Wine. Precies. Ik ga niet verder, Nee, dus niet met zo'n reggae-ondertoontje, maar dat is officieel een hit van Neil Diamond geweest. Dus ja, en elke, zoals we het net als over Sweet Caroline hadden, elke drol en de gitaar kent de drie akkoorden van Sweet Caroline natuurlijk. Dus het is heel toegankelijke muziek, wat je makkelijk meezingt, in je kop blijft zitten. Ja, en als je dus zelf een muzikant bent en je wil een beetje kijken van wat is muziek wat aanspreekt bij de menigte, ja, dan is toch zijn de liedjes van Neil Diamond zijn daar wel je basis, zeg maar. Wordt hij genoeg gewaardeerd, vind je? Jawel. Hij had natuurlijk zijn grootste hits in de jaren 70 en begin jaren 80. En daarna werd het wel wat minder. Maar tegenwoordig, een hoop liedjes worden toch weer opgegraven en gespeeld. En vooral op feesten en partijen. De gemiddelde bruiloft heeft er wel een paar. Je ziet nu ook dat hij doet wat YouTube-dingen. Hij is wel net pensioen voor 5 jaar, want hij heeft Parkinson. Mm. Dus hij vond het niet meer. Hij is een beetje de Rob de Nijs van Amerika. Hij vond het niet meer echt verstandig om toch nog een afscheidsconcertje te doen, zoals Rob dat wel deed. Het is YouTube doet heel veel nu. Dus als je nu naar zijn YouTube-pagina gaat, heb je ook allerlei Neil Diamond kerstliedjes. Oh. Dus een beetje op die manier blijft hij toch nog wel bekend. Nou is Neil Diamond niet de enige held die je hebt meegenomen. Laten we een stukje luisteren. Nee. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Deze is wel iets minder bekend, Raymond. Wie is dit? Ja, dit is Woody. Dit is Woody Guthrie. Ik heb het wel eens eerder in de show over hem gehad. Het is een folkzanger uit de depressietijd, uit de jaren 30. Hij woonde in, als ik het goed heb, Oklahoma of Missouri, ergens in het midden van het land. Waar ze dus de Dust Bowl hadden. En dat was, iedereen ging heel snel dingen verbouwen en dat was dus niet goed voor het land. En toen was het opeens 10 jaar was er zandstormen, zeg maar, daar in het midden van het land. En daar groeide hij dus in op. En hij heeft dus liedjes van Native Americans een beetje genomen. En is de folk music in de VS begonnen. Dat komt allemaal een beetje bij hem vandaan. Hij zag heel veel ongelijkheid. Hij groeide echt heel arm op. En daar zong hij dus ook over. Hij zong over ongelijkheid tussen mensen, bestrijding van armoede. En zelfs, en daar was hij toch echt zijn tijd wel voor mee, toch ook ecologische problemen. Mm. En dat komt dus ook voort uit dat Dust Bowl verhaal. Want dat was gewoon een milieuramp in principe door mensen veroorzaakt. En hij is ook uiteindelijk een hele grote inspiratie voor andere grote legendes geweest, toch? Ja, precies. Ook weer mensen waar we het alweer vaker over gehad hebben. Maar wat is het? Bob Dylan bijvoorbeeld. Bruce Springsteen is een hele grote. Johnny Cash heeft hem beïnvloed. Volgens mij dat Elvis Presley ook nog wel naar zijn muziek geluisterd heeft. Dus een heleboel mensen die een soort van folkmuziek luisteren in de VS, die luisteren naar Woody Guthrie om wat inspiratie te krijgen. En zijn muziek leeft nog steeds voort. Want zijn kleindochter, die treedt nog steeds op met zijn liedjes. Wauw. Dus die zie je af en toe ook nog wel eens. Ja, ik heb er zelf ook live gezien. Die kleindochter is een jaar of 40. Die is iets jonger dan ik, denk ik. Maar die heb ik gezien bij een Bernie Sanders rally. Dus ze zit nog steeds helemaal aan de linkerkant van het spectrum. En daar kwam ze dus Woody Guthrie liedjes zingen samen met haar man. Wat bijzonder. Dus de muziek leeft nog voort. Ja. De VS staat bekend om zijn aanwas van ontzettend grote artiesten. Vandaag nog steeds ook. Waardoor komt het dat de VS daar een soort van marktleider in is, denk je? Nou, ten eerste is het to make it big in is toch wel muziek is een van de manieren om dat te doen. Om toch ja uit. Er zijn echt nog wel best veel mensen uit armoede in armoede hier. En een van de manieren om daaruit op te klimmen is met muziek. En een hoop mensen proberen het en een hoop valt ook af. Maar daarnaast heb je ook dingen als theater of band of dance en cheerleading. Dat soort vakken heb je echt op de middelbare school. En je ziet dus dat ook vaak hele grote sterren daar begonnen zijn. Dat is af en toe leuk om te zien. Dat je een foto van George Clooney ziet toen hij op de middelbare school Hamlet speelde bijvoorbeeld. Weet je, iets in die trant. Je ziet ook een hoop huidige muzikanten die dus dat soort dingen hebben gedaan. Maar ook bij lokale muziekverenigingen zaten. En kleine talentenshows, die heb je ook echt veel meer hier dan in Nederland. Ja. Je hebt het zingen van het volkslied bij de high school voetbalwedstrijd. Dat je dat soort dingen. En uiteindelijk groeien dat soort mensen. Ja, je groeit er vanaf jong af aan, groeit dat door. Ik denk dat het is beter ontwikkeld hier, het traject van jongs af aan getraind worden naar iets heel groots. Zonder dat het heel erg K-pop idee wordt, waar dat soort pressie heb je hier natuurlijk ook. Maar het is gewoon beter gestreamlined en beter georganiseerd, denk ik, dan in Europa. Ik wil nog even kort induiken op jouw persoonlijke muzikale held. Wie is dat? Ik denk toch wel Pharrell Williams. Het fantastische peer. Hij is natuurlijk bekend bij het grote publiek van de song Happy. Maar hij maakte eigenlijk al sinds 1992 muziek met NERD en de Neptunes. En persoonlijk vind ik dat de betere muziek die hij gemaakt heeft in die tijd. Ik heb ze ook daarnaast gezien. Is hij een hele grote. Ja, nou, precies. Ik heb ze ook op Pinkpop geloof ik een keer gezien. En hij heeft hele grote hits geproduceerd voor Madonna, Britney Spears, Gwen Stefani, Jay-Z, Nelly. En dat was allemaal in de jaren 90 en zo. En het was echt, hij is ongeveer mijn leeftijd. Dus toen was hij een jaar of 20, 25 of zo. En dat werkte hij echt met dat soort sterren. Uiteindelijk in 2010 in de filmmuziek gekomen. Samengewerkt met Hans Zimmerman, John Williams. Echt de grote in dit genre. En hij heeft heel veel kunstinitiatieven opgezet voor nieuwe artiesten en kunstenaars en allerlei artistieke projecten. Dus hij heeft festivals georganiseerd hier. Het is echt een heel wijdverspreid iemand die. Ja, precies. En echt niet alleen maar voor het geld. Echt ook om de community, om iets goeds te doen voor de community. Dat vind ik wel netjes. Wat mij betreft hoort hij ook absoluut in het rijtje. En er zullen nog vast heel veel volgen. Dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de VS. Ik ga je sowieso bedanken voor de afgelopen jaren. Want Wouter Bouwman heeft het ook in het verleden gepresenteerd. Ja. En toen mocht ik jou altijd voorspreken. Al bijna 5 jaar, denk ik. Dus alleen bij mij. Volgens mij doe je dit al jaren, de wereld van BNNVARA. Ja, 10 jaar. Bijna 10 jaar. Nou, kijk eens. Nee, al 10 jaar. Al 10 jaar. 10 jaar doe ik het al. En er komt een nieuwe presentator aan. Dus ik wens je heel veel succes met Roos en Wierda. Ja, ik heb er zin in. En ik ga gewoon door. Zoals we altijd zeggen, presentatoren en producers die gaan, maar de correspondenten zullen altijd blijven bestaan. En zo wil ik afsluiten onze gesprek. Raymond, dank je wel. En we spreken vast nog wel een keer op 3FM. Veel succes. Joe, bye-bye. Ja, pas wel. Doei, doei. En we sluiten af in Zuid-Afrika bij onze correspondent Wilma Vervoer. Wilma, goedenacht. Hi, bye. Goedenacht. Ja, Wilma, hoe belangrijk is muziek voor Zuid-Afrikanen? Heel belangrijk, want zoals je weet ben ik met een Afrikaner. En hij was de eerste man sinds jaren die meteen op de eerste dag met mij volop ging dansen, stijldansen. En dat doen we eigenlijk na 5 jaar nog om de dag, dansen wij door de huiskamer. Is dat zo? Ja, dat zijn echte dansers. Op elk feestje wordt gedanst, zoals dat vroeger bij ons was. In Nederland, zeg maar, wat ik me herinner, in de 70s of in de 80s, dat er nog flink gedanst werd. Hier is het gewoon vaste prik. En op wat voor muziek dansen jullie dan vaak, Wilma? We dansen natuurlijk ook wel op de oude disco-klassiekers, zeg maar, die wij allemaal kennen. Maar ze hebben natuurlijk enorm veel echte Afrikaanse liederen, waar ze op Fox voorstelt. Ja, het klinkt allemaal heel melig. En er is natuurlijk ook bij andere bevolking, zeg maar, hebben natuurlijk ook hun helden. Ja. Maar muziek is inderdaad een heel belangrijk onderdeel in de samenleving. Ja, in Zuid-Afrika dus. Ja, en zeker. Wie is nou echt bepalend geweest voor de Zuid-Afrikaanse muziekscene? Ja, ik denk toch dat is Miriam Makeba. zij was niet alleen een zangeres. Ze had een wereldwijde hit overigens met dat nummer Pata Pata. Misschien zegt dat je niks, maar op het moment dat je dat liedje hoort, denk je, oh ja, dat is het. Wilma, laten we even een kort stukje luisteren naar haar. Ja, is goed. Ben je al aan het dansen, Wilma? Of, ja, ik wou het net zeggen. Ik zit al helemaal mee te doen achter de laptop. Dan kan je toch niet op stil zitten op zoiets? Het is een fantastische plaat, inderdaad. Maar ja, wat voor vrouw was dit? Nou, zij was behalve een zangeres ook een activist. En zij is dus uit Zuid-Afrika destijds eigenlijk verbannen, omdat zij heel erg opstond tegen het apartheidsregime en daar ook luidkeels melding van maakte, ook toen zij niet meer in Zuid-Afrika woonde. Dus zij heeft echt laten zien dat ook als jij dan eigenlijk gestraft wordt door jouw regering en uit het land wordt gezet, dat je nog steeds een enorme vuist kunt maken en eigenlijk nog veel krachtiger wordt dan wanneer ze jou gewoon in dat land hadden laten blijven. Ja. Dus zij heeft enorm veel gedaan, eigenlijk ook voor de emancipatie van van de mensen uit Zuid-Afrika, zeg maar, met name de mensen die in de townships wonen. En dit werd gewoon een enorme, ja, wereldwijde hit ook. Ja, en het was een heel oud nummer, hè, want ze heeft dat eigenlijk al in 1956 opgenomen, maar het knalde dus wereldwijd hitlijsten in 1960. En zij is daarna ook gaan optreden met van die grootheden als Harry Belafonte en Paul Simon met zijn Graceland Tour. Dus zij had ook echt muzikaal heel veel in haar mars. Dan gaan we dus nu door naar een artiest die qua populariteit niet verder is gekomen dan Zuid-Afrika. Zijn naam is dus Biggie, maar wat voor artiest is hij? Ja, nou, Biggie is zo'n eendagsvlieg. Hij heeft dus een jaar of 2, 3 geleden had hij een hit. En dat was een soort rapnummer. En dan zegt hij dus de hele tijd, dames, mijn naam is Adrianus. Zeg me wat je naam is. Ja, je wordt er helemaal melig van. Ik heb hier ook een stukje van, Wilma. Oh ja, komt laat horen. Ja. En zij is like, wat? Je blijft nog bij je ma? Ik heb een gek gezegd met de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt zo. Wat kan je gebruik je voeten? Dames, sê my wat jou naam is. My naam is Adrianus. En die neighbors gaan net weet as ek met jou klaar is. Dames, sê my wat jou naam is. My naam is Adrianus. Ja, waar gaat dit liedje over, Wilma? Ja, sorry, ik moet er weer om lachen. Het gaat dus over, ja, als je hem ziet, hij ziet er dus uit als een enorme nerd. Zeg maar Ken van Barbie 3.0 met zo'n strakke scheiding in zijn haar. Hij is een beetje gezet, heeft een geruite blouse aan met een Spencer. Dus het is echt zo'n, ja, je ziet hem bij wijze van spreken de hele dag games programmeren. Maar hij wil dus in de club wil hij vrouwen versieren. En dan heeft hij uiteindelijk beet. En dan neemt hij dat meisje mee naar huis en dan zegt hij dus dat ze heel zachtjes moet doen, want anders wordt zijn moeder wakker. En hij denkt dus dat dat heel gewoon is, maar dat meisje ontploft en dan zegt van ja, wat ben jij nou voor een loser? En jij moet nu een Uber bellen, want ik wil terug naar huis. Ja, het klinkt heel melig, maar als je die tekst hoort in het Afrikaans, kom je dus echt niet meer bij. En iedereen zong het 3 jaar geleden. Overal hoorde je dat lied. Maar ja, het is daarbij blijven steken. Hij is niet nooit meer een andere hit van Biggie. Nee, helaas niet. Nee, terwijl het is best wel catchy eigenlijk. Nou, ik vond het geweldig, want op het moment dat ik het hoor, zit ik ook alweer op de stoel mee te swingen. En het is ook die clip die erbij hoort, met van die hele sexy vrouwen, en dan zit hij daar zo slom tussen. Verder ook een Zuid-Afrikaanse rapper die populair in Nederland is. Jack Parel heet hij. Wat kan jij over hem vertellen? Nou, ik vind Jack Parel helemaal geweldig. Hij heeft een beetje melancholieke muziek. En hij heeft op een gegeven moment ook opgetreden in De Wereld Draait Door. In die minuut die ze destijds hadden. En toen zong hij een nummer, Veilig. En in plaats van dat hij dat normaal gesproken met zijn Afrikaanse zangeres zong, zong hij dat nu met Deborah de Groot. Een Nederlandse zangeres die dus speciaal voor die minuut die tekst had ingestudeerd in het Afrikaans. Het is een heel mooi, gevoelig lied. En mijn verkering zegt altijd, ja, het begint heel bar. Zo noemen ze dat hier, bar, als het een beetje grof is. Maar het eindigt uiteindelijk heel romantisch. Oh. En ook recentelijk nog een samenwerking met de Nederlandse rapper Joost ook. Dus ja. Nog steeds werkt hij veel samen met Nederlandse artiesten. Dit zijn natuurlijk wat muzikale helden die wat betekenen voor Zuid-Afrika. Maar er is ook een aanstormend talent die zich misschien bij het rijtje later kan toevoegen. Wat is zijn naam? Jeremy Loops. Vertel, wie is hij? Ja, ik vind Jeremy Loops helemaal geweldig. Hij zingt, het is een beetje Ed Sheeran-achtige muziek. Ze zeggen altijd singer-songwriter, hè. Ik vind altijd dat er zoveel onder valt eigenlijk. Maar hij heeft zijn grootste hit is Down South. En dat is zo'n liedje, als je dat in de auto draait, ga je echt keihard rijden zonder dat je het in de gaten hebt. Zo catchy is het eigenlijk. Ik heb hem. Wilma, komt-ie. Heb je het? Oh, geweldig. But I wanted you to stay and I didn't want. Was ook een bescheiden hitje hier in Nederland. Mm-hmm. Deze man moeten we dus echt in de gaten gaan houden. Ja, hij is in september nog hier geweest in Nederland. Maar heeft ook daarvoor al diverse malen in Paradiso opgetreden. En zelfs is hij ergens in oktober of november dit jaar in de O2 geweest in Londen. Nou, als je daar optreedt, dan ben je dus echt wel een van de grote. Ja, hij is een ontzettend goede artiest. Een artiest die dus nog waarschijnlijk veel meer stappen gaat maken en ook vaker in Nederland komt. Dankjewel Wilma Vervoer vanuit Zuid-Afrika. Ik ga je sowieso bedanken voor alle mooie gesprekken die we samen hebben gehad. Ik zal je missen, Mai. Ja, ik jou ook. En heel veel succes volgend jaar weer. Ja, dankjewel. Groetjes. Tot ziens. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey Mai, Joost hier uit New York City. Een laatste bericht van mij voor jou in jouw laatste uitzending. Nou, dat is een speciaal moment. Korte update uit de stad. De stad die geheel in kerstsferen is. New York City in kerstverlichting en veel winkelende mensen. Vandaag is het Super 7 Day, het laatste weekend, de laatste zaterdag voor de kerst volgend weekend. Dus er worden op het laatste moment nog de inkopen gedaan. De verwachting is dat er 158 miljoen mensen vandaag nog hun laatste inkopen gaan doen. Dat is 10 miljoen mensen meer dan vorig jaar. Dat is een gigantisch record. Nou, goed voor de retail die een behoorlijke klap heeft gehad de afgelopen jaren vanwege corona. Dus laatste inkoop en dan volgend weekend kerst. Maar waar het eigenlijk nu om gaat is jouw laatste uitzending. Ik wil je bedanken voor je tijd bij de wereld. Superleuk om elkaar zo bij jullie in de nacht en hier in de avond bij te praten over wat er in Amerika en specifiek New York City allemaal gebeurt. En uiteraard alle andere plekken all over the world. Super dank daarvoor voor je tijd bij de wereld. Keep up the good work. Heel veel succes op je nieuwe plek. In ieder geval een wat beter tijdstip, denk ik, voor jou. Ik kijk uiteraard ook weer naar je opvolger, Rosa, die vanaf volgende uitzending het stokje gaat overnemen. Maar voor nu, dank. Succes, keep up the good work en happy holidays voor jou en voor alle luisteraars vanuit New York City. Tot snel, groetjes uit New York. Hoi Mai, hier Mirjam vanuit Parijs. Vorige week hadden we het nog over de halve finale van het WK, waarin Frankrijk zich heeft weten te plaatsen voor de finale tegen Argentinië. De WK-koers is nu echt toegeslagen. 77% van een door een krant ondervraagde Fransen is ervan overtuigd dat Frankrijk de derde ster haalt. En de fans zijn al aan het stressen waar ze die hopelijke winst kunnen gaan bekijken. Om een goed plaatje te kunnen bemachtigen in een café moet je namelijk flink op tijd zijn. Daarnaast hebben veel winkels nu ook al kortingsacties, zoals 30% korting op collecties en menus, juist voor die derde ster. En om alles veilig te laten verlopen, worden de Champs-Élysées autovrij. Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop voor een paar uur samen met de Fransen op de Champs-Élysées te kunnen feesten, net zoals in 2018. Hey Mai, dit is Marika uit Dominica. Je hoort waarschijnlijk op de achtergrond de krekels, want het is hier inmiddels avond. Ik wens je ontzettend veel plezier met je laatste uitzending. Ik heb inmiddels al aardig wat presentatoren zien komen en gaan. En die komen allemaal heel goed terecht. Geniet vooral vanavond en heel veel succes in je verdere carrière. En wellicht komen we elkaar op een ander moment nog weer een keer tegen. Uit Dominica heb ik niet heel veel belangrijk nieuws te melden. Dus de groetjes. Tot ziens. Hallo Mai, hier Marten Adema uit Brunei Darussalam. Heel erg bedankt voor de goede radiosamenwerking over de afgelopen periode. Je bent scherp, stelt goede vragen en het waren altijd heel interessante gesprekken. Of het nu over cultuur, reizen, natuur, energie of geopolitiek ging. Of gewoon meer in het algemeen over het wonen in Brunei, de jungle en Zuidoost-Azië. Ik wens je heel veel succes bij je volgende stap. En alvast fijne feestdagen natuurlijk. Terima kasih banyak. Dan selamat tahun baru. Jumpa lagi. Hey Mai, Peter Schouten hier, correspondent in Argentinië. Ik wil je ontzettend bedanken voor alle mooie uitzendingen die je gemaakt hebt. Mooie gesprekken die we gehad hebben. En ik wens je heel veel plezier en succes op 3FM. En een beetje juichen voor Argentinië morgen. Hè? Nou, zet hem op met je nieuwe klus. En wie weet, tot een volgende keer. Ciao vanuit Buenos Aires. Hoi Mai, Mathilde hier vanuit Australië. Ik wil je even heel veel succes wensen met de volgende stappen die je gaat ondernemen. Onwijs leuk om met je samen te werken het afgelopen jaar via De Wereld. En het gaat je goed. Groetjes. Hoi Mai, hier Mirjam vanuit Parijs. Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het eerst in de uitzending met je mee mocht praten over de altijd interessante onderwerpen. Vrienden en dates verklaarden me altijd voor gek als ik weer zei dat ik naar huis moest omdat ik in de uitzending zat. Maar dat was het zeker waard, want die gezelligheid die je altijd op de radio en aan de telefoon bracht, had ik zeker niet willen missen. Dankjewel voor de fantastische uitzendingen die je voor de wereld van BNN Vara hebt gemaakt. Je was een link tussen Nederland en de Nederlanders in het buitenland. We hebben flink gelachen, maar ook veel serieuze onderwerpen besproken. Ik ga je zeker missen in de uitzending, maar ik vind het zo fijn om te horen van je nieuwe uitdaging. Ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier. En natuurlijk blijven we naar je luisteren. Hey Mai, hier Amy vanuit Spanje. Heel erg bedankt voor de mooie gesprekken de afgelopen weken en ontzettend veel succes op je nieuwe plek. Ik blijf je volgen. Groetjes van mij. Lieve Mai, nou dat is hem dan je allerlaatste Wereld van BNN Vara. Vanuit een zonovergoten Curaçao wil ik je heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Ik heb met heel veel plezier met je samengewerkt. Ik denk dat we samen een superleuk programma hebben gemaakt. En het was nooit hetzelfde geweest zonder jou. Dus ik wil je echt ontzettend bedanken. En ik heb heel veel zin om het stokje van jou over te nemen. Want in het nieuwe jaar mag ik de wereld gaan presenteren, ja. Maar dat zijn grote schoenen om te vullen. Dus Mai, ik wil je heel erg bedanken. Heel veel succes wensen voor de volgende stap, 3FM. En jij gaat hem naar rocken. Dankjewel en ik zie je hopelijk snel. Dankjewel, Lies, Rosa Wiera. Rosa. Ja, en daarvoor nog allemaal andere correspondenten. Super lief. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat ze niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik heb een beetje een brok in mijn keel. Dus we gaan gewoon een plaatje draaien. Nee, je hoort al. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Dankjewel. You ain't nothing but a hand dog. Elvis Presley. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, dit was het dan. De wereld van BNN Vara voor mij. Mijn wereldreis van anderhalf jaar stopt hier. Ik maakte een prachtige reis waarbij ik verschillende correspondenten sprak die ik inmiddels verre vrienden mag noemen. Dank dat jullie me trouw waren. Ik heb echt genoten van alle gesprekken en ook veel geleerd over verschillende culturen en onderwerpen. Hopelijk deed ik dat niet alleen, maar samen met jou. Dus dank je wel voor het luisteren vooral. Gelukkig houdt deze reis niet helemaal op, want vanaf januari staat er iemand anders aan het roer. En ik beloof je, met Roos Wierda wordt dat echt een prachtig mooi avontuur. Ja, dit was het dan. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. Heel veel plezier. En volgende week hoor je hier dus Ruben van Haften. Doei! NPO Radio 1.